په بی غیرت کې چې زړونه وادرسېږي تورا وستایا دین پر ګټل کېږي تورا وستایا شاعر خیال بد شل مروا بازلېږي تورا وستایا دین پر ګټل کېږي تورا وستایا دیموکراتانو تا پیغور تا تورا وستایا دیم پیغتر کلگی تورا وستایا دیموکراتانو تا پیغور تا تورا وستایا دیم پیغتر کلگی تورا وستایا شریعت پالو تا پریمینا بخل کلگی تورا وستایا شریعت پالو تا پریمینا بخل کیگی تورا وستایا دین پر گھٹل کیگی تورا وستایا یا قوتا یارا قلم واخل تورا وستایا دین پر گھٹل کیگی تورا وستایا ساجد اشنا دی تارا نم تا تیاری گی تورا وستایا دیم پر گھٹل کیگی تورا وستایا یا قوتا یارا قلم واخل تورا وستایا دیم پر گھٹل کیگی تورا وستایا ساجد اشنا دی تارا نم تا تیاری گی تورا وستایا دیم پر گھٹل کیگی تورا وستایا شاعر خیال بد شل مروا بازلېږي تورا وستایا دیم پر گھٹل کیگی تورا وستایا دیم پر گھٹل کیگی